ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องศีลมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกโดยท่านธีรจิตโตเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2526ณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ขอพูดเรื่องนี้ซะก่อนว่าเหตุที่ครั้งนี้ที่พุทธมาจะมางานที่นี่เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าพุทธมางานกันมากขึ้นงานมันเยอะเนี่ยเมื่องานมันเยอะนี่เราจะรับอะไรหลายอย่างมันก็รู้สึกว่าจะหนักเกินไปก็เลยเห็นว่าด้วยทางลุมพินีธรรมสมาคมนี่ก็เรียกว่ามีความคิดเห็นต่อพุทธมานะในทางที่ในแง่ที่ว่าเห็นว่าถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะทำประโยชน์กันได้เองอะไรอย่างนี้นี่จะเกิดประโยชน์เพราะว่าพวกตมามาเหมือนกับว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยกล้ามาร่วมอ่ะนะยิ่งพวกตมานี่เป็นเขาว่าเป็นพระซึ่งรู้สึกว่าสร้างปัญหาเป็นพระฮาร์ดนะนี่เขาว่ากันนะจะจริงอย่างเขาว่าหรือไม่ว่านั้นก็พวกคุณก็ดูกันแล้วกันว่าฮาร์ดหรือไม่ฮาร์ดก็เลยพุทธมาก็เลยปลีกตัวดีกว่าปลีกตัวเพื่อที่จะมาทำงานเพราะงานทุกวันนี้ก็รับกันไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วเราก็เลยถือเอา เหตุผลในการที่จะมาทำงานครั้งนี้ครั้งสุดท้ายมันก็ด้วยเหตุปัจจัยที่มีมาก่อนด้วยอาจจะเกิดความไม่สบายใจในกลุ่มของคณะกรรมการบางท่านในลุมพินีธรรมสมาคมฉะนั้นญาติโยมที่คิดว่ายังมีความสนใจใฝ่ธรรมที่จะติดตามธรรมะนะก็จะไปที่สันติอโศกก็ได้นะไปฟังธรรมไปรับธรรมกันที่นั่นที่นั่นก็ยังคงอยู่แล้วก็มีการจัดกิจกรรมศาสนากันอยู่เสมอๆนะอาจจะไม่ได้มาป้อนธรรมะกันถึงที่เลยล่ะนะบางคนก็คอยวัดบ้านอยู่แถวเนี้ยนะถ้าหากว่าพระสันติอโศกไม่มานี่ก็ไม่ยอมมาแหละนะจะขออยู่ที่บ้านเฝ้ารอให้บุญมันหล่นทับรออย่างนั้นนั่นแหละนะคราวนี้ไม่ได้แล้วนะต้องหัดพัฒนาตนเองขึ้นมานะรู้ต้องขนขวายต้องขนขวายของดีต้องขนขวายไม่ใช่แบบให้ของดีลอยมานี่พูดสำหรับคนที่คิดว่าสิ่งนี้เป็นของดีนะส่วนคนไหนที่ยังว่าของไม่ดีก็ให้เวลาในการพิสูจน์ต่อๆไปแล้วกันว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงเพราะเรื่องดีหรือไม่ดีนี่เราไปเชื่อง่ายๆดีก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วพุทธมาก็ไม่ต้องการคนที่เชื่อง่ายๆด้วยนะพูดปั๊บเชื่อปุ๊บอย่างนี้นี่รู้สึกว่าเชื่อง่ายงมงายเกินไปต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลตามสติปัญญาของเรานะไม่ใช่ว่าไปเชื่อหลงกันตามง่ายๆซึ่งพระเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เป็นคนที่หลงเชื่อง่ายๆอย่างนั้นแม้ว่าทำตามๆกันมาแล้วก็ถือเอาทำตามๆกันมาอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องยังเป็นความงมงายอยู่ต้องใช้เหตุใช้ผลแล้วเราก็พยายามที่จะค้นหาความจริงอย่างถึงที่สุดแม้แต่การที่พุทธมาได้แสดงธรรมออกไปเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็เวลาจำกัดในการแสดงก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถละเอียดละออบางทีรอบท่วนไปได้อาจจะมีรู้สึกบางส่วนบางสิ่งที่มันตกหล่นไปบ้างนะเพราะเวลามันจำกัดเหลือเกินซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อเรามีความสงสัยก็สามารถที่จะถามปัญหาขึ้นมาถ้าไม่มีเวลาในการถามปัญหาในขณะนี้ซึ่งเป็นการแสดงปาฐกถาก็นอกเวลาก็สามารถที่จะไต่ถามกันได้เพื่อค้นหาหลักธรรมหรือความจริงเลยเป็นจุดสำคัญตัวธรรมะเองเนี่ยว่าจริงๆแล้วเรื่องของการแสดงธรรมนี่ก็รู้สึกว่าเอลึกคิดอยู่ที่จะให้ประโยชน์กับญาติโยมบางครั้งบางทีก็นึกหรือว่าบอกจริงก็ว่านึกเกรงใจบางทีพูดแรงไปก็จะเสียแทงใจนะพูดเบาไปก็จะไม่รู้เรื่องนะเข้าหูหมาทะเลาเอ้ยทะลุหูแมวนะมันไปเรื่อยนะมันไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเกิดประโยชน์บางคนนี่นะมาเนี่ยจะมาก็เห็นเอ้จะรู้สึกจะพูดตรงๆนี่ก็จะรับไม่ค่อยจะได้ไอ้พูดอ้อมๆคงๆนี่นะกว่าจะคงทีหมดเวลาแล้วเดี๋ยวขอลาก่อนเลยไม่ได้เข้าเนื้อหาสักทีนึงอย่างเงี้ยตอนหลังเอาใหม่ตอนหลังพูดผ่าๆเลยนะว่าอยู่ก็อยู่ไปก็ไปพูดตรงๆเลยอะไรไม่ดีก็ว่ากันสดๆเดี๋ยวจะตายซะก่อนเพราะคนเราไม่เที่ยงนี่ว่าจะตายเมื่อไหร่ พอบอกเปี้ยงปั๊บนะก็ไปอีกเหมือนกันไปแต่ที่อยู่ก็มีความเข้าใจนะอ๋อนี่เพราะว่าอาตมาถือว่าอาตมาทำด้วยความจริงใจพูดไปแล้วนี่ไม่ได้ต้องการผลตอบแทนด้วยลาภด้วยยศด้วยอะไรเนี่ยไม่ได้ต้องการตอบแทนอะไรเลยไม่พอใจแล้วไม่มาเลี้ยงก็ไม่ว่าเพราะอาตมาไม่ได้ถือว่าพูดเพื่อจะเอาของใครของใครนะถ้าอาตมาคิดอย่างนั้นอาตมาศึกซะดีกว่านะถ้าพูดที่เคียเอาเพราะว่ามาบวชนี่ต้องการที่มาทิ้งมาละมาเลิกไม่ต้องการหรอกสิ่งที่เป็นสิ่งอามิตรทั้งหลายนะทั้งที่ไม่หากว่ามันไม่ได้มาโดยธรรมยิ่งไปพูดโอ้ลมปฏิลมพูดในการที่จะเอาใจกันอย่างนี้เนี่ยแล้วเพื่อหวังผลลาภสักการะของเขาอย่างนี้ก็เป็นการกระทำที่เป็นการทรยศต่อพรหมจรรย์นะถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกนอกครอบอาตมาถ้าทำอย่างนั้นอาตมาก็มีความละอายเหลือเกินแต่ถ้าที่ทำเนี่ยรู้สึกว่าพูดตรงๆนี่มันดีเหลือเกินนะพวกที่เปล่าๆพวกที่ฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังไปก่อนเพราะว่าเข้ามานี่ก็เพ่งโทษนะต้องประคบประงมกันโอ้ยต่างๆนานาไม่พอใจก็เอาเหอะปล่อยวางไปนะอันนี้ก็ไม่ถือว่าอาตมาก็ไม่ถือว่าจะไปโกรธไปเกลียดไปถือสาพยาบาทอะไรอย่างนี้หรอกนะเพราะก็ถือว่าต้องเป็นการคัดเลือกเหมือนกันเพราะมองเห็นว่ากำลังเราก็ยังน้อยหมู่กลุ่มเราก็ยังไม่เรียกว่าใหญ่เพียงพอที่จะโอบอุ้มกันได้ฉะนั้นคนที่จะต้องพูดไม่ชอบฟังคำตรงไม่ชอบฟังคำจริงนะคนเหล่านี้ก็ต้องไปอยู่กับความไม่จริงอยู่ความไม่ตรงซะก่อนนะไปอยู่อย่างนั้นส่วนคนไหนที่จริงที่ตรงได้ก็มาก่อนนะเป็นรุ่นบุกเบิกเป็นรุ่นพี่ที่จะรับฟังสิ่งที่จริงสิ่งที่ตรงสิ่งที่เป็นสัจธรรมได้อันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญและอย่างหนึ่งการที่พูดรู้สึกว่าแม้แต่อ้อมข้อแม้แต่อะไรเนี่ยฟังแล้วมันก็หลับเนี่ยสู้พูดตรงๆนี่มันผ่านไม่ค่อยจะหลับดีถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนี่เขาเรียกว่ามีพญานาคนี่คือสิ่งที่ประเสริฐแล้วพญานาคเนี่ยประเสริฐแล้วมาฟังธรรมเนี่ยมาเป็นผู้ที่ประเสริฐแล้วนะแต่ว่าก็ยังมาหลับนะก็ยังมาหลับหรือมารับสิ่งที่ประเสริฐเมื่อมาหลับนี่อย่างนี้ก็จะต้องถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเขามีเปรียบเทียบเป็นบุคคลาธิษฐานต้องลอยถาทองคำนะพุทธเจ้าท่านลอยถาทองคำคือทำสิ่งที่ทวนกระแสแล้วมีค่ามันก็ลอยลงไปใต้บาดาลไปกระทบกับถาของพุทธเจ้าองค์ก่อนๆซึ่งท่านลอยไว้แล้วมันกระทบกันดังกริ้งนะพญานาคมันก็ผงกหัวขึ้นมาตื่นมาทีนะอ๋อพุทธเจ้าท่านเกิดมาแล้วอีกองค์เหรอแล้วก็หลับต่อไปนะอย่างนั้นล่ะเป็นมาอยู่แล้วนะกี่องก็แล้วก็หลับต่อเป็นอย่างเงี้ยนี่เขาทำเป็นบุคลาธิฐานเอาไว้ให้เห็นนะแต่ทุกวันนี้มันจะใช้ถาทองคำนี่มันใช้กันไม่ได้ต้องใช้กะละมังทองคำกะละมังทองคำโยนไปตุ้มเลยนะจากเลยขึ้นมาตื่นฮะว่าไงนะเนี่ยต้องเอาอย่างนี้เพราะทุกวันนี้รู้สึกว่าเขายั่วยอมมอมเมากันมากมายเหลือเกินไม่ว่ารูปรสกลิ่นสีเสียงแสงแม้แต่เนี่ยดูคิขนาดร้านไก่ย่างนี่ร้านไก่ย่างนี่ยังไหนเดี๋ยวนี้เขามีแสงสีแล้วนะกลิ่นนี่ก็ตอนแรกก็ปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งนะตอนนี้ใครนึกภาพก็นึกตามไปห้ามน้ำลายไหลนะเขาปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งแล้วเขาอยู่ใกล้ๆถนนน่ะอยู่ใกล้ๆถนนเขาก็ทำให้เหลืองอลามใส่ยาให้ดูรู้สึกว่าน่ากินอย่างที่โลกเขานิยมหลังจากนั้นทีนี้คนเดินผ่านมันก็เห็นแค่สีเท่านั้นเองไม่เพียงพอนะต้องมีพัดลมนี่เป่ากลิ่นนะใส่เครื่องเทศเป่าไปเป่าไปคนเดินผ่านก็ผ่านไปแล้วฮึกินลอยมานะกินลอยมาก็หันไปมองพอหันไปมองก็เขาจะมีแสงนะมีแสงมีสีมีอะไรเนี่ยปรุงให้มันมีความงดงามถ้าจิตใจเรารู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่มีการแยกแยะเป็นวิสัยอย่างปุถุชนซึ่งไม่มีการพิจารณาว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วก็ไปถูกดึงดูดนะถึงดึงดูดมาแล้วถูกดูดไปเสียเงินเสียทองจ่ายออกไปอย่างนั้นนี่ก็เป็นสิ่งนึงที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังเท่านั้นเองมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างไม่แต่ภาพต่างๆเป็นภาพโป้ตามสี่แยกภาพฆ่ากันเลือดท่วมจอ นะก็มาติดตั้งตามสี่แยกต่างๆหรือตามที่ไหนๆก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นแหล่งในโฆษณาเพื่อดึงดูดล่อใจคนเพราะเขารู้ว่าคนละทุกวันนี้เนี่ยชอบสิ่งแปลกๆชอบสิ่งใหม่ๆนะโดยเฉพาะชอบเรื่องโป๊ะๆชอบเรื่องราคะเพราะจิตใจคนเราหลงอย่างนี้มาพอพูดเรื่องโป๊ะๆเปื่อยๆเนี่ยหูผึ่งเลยทีเดียวแต่พอพูดเรื่องธรรมะอริยสัจสี่นะไม่ต้องถึงอริยสัจสี่หรอกแค่ธรรมะวันนี้เราจะมาฟังธรรมะกันนะฮะคะเนี่ยก็จะหลับเอาแฮ่ๆดูเถอะฟังธรรมะมันก็แสนจะเซ็งไม่รู้จะเซ็งเท่าไหร่แล้วแต่พอพูดถึงว่าเรื่องแปลกพิสดารสามารถเหาะได้เดินน้ำดำดินให้หวยแม่นแป๋งเลยนะ7ตัวนี่ไม่พลาดอย่างนั้นหูพึงนะหรือคุยเรื่องโป้เรื่องลามกเนี่ยก็ไปเที่ยวโลกีที่ไหนเนี่ยไปมั่วโลกีที่ไหนประเทศไหนนี่ผู้หญิงเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชายก็หูผึ่งสินะหรือไอ้พูดกันว่านี่โอ้โหนี่ยอดเลยแฟชั่นชั้นหนึ่งนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทันสมัยมากใส่แล้วรับรองว่าเนื้อตัวกับเนื้อตัวนี่เป็นสีทองนะแล้วแต่จะโฆษณายั่วย้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็รู้สึกว่าแหมจิตใจมันดึงไปได้ง่ายๆเสียเหลือเกินเพราะว่าคนทุกวันนี้นี่มันถูกสั่งสมด้วยสิ่งที่เป็นอสาระพอได้รับฟังที่เป็นสาระนี่รู้สึกว่ามันเบื่อมันเซ็งโดยเพราะทัศนคติทุกวันนี้นี่คนดีเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ดีเนี่ยมักจะถูกประณามถูกเพ่งโทษความดีๆนี่นะความดีเนี่ยมักจะถูกประณามถูกเพ่งโทษโดยเพราะคนดีๆเนี่ยพอทำดีแล้วก็ถูกกันแน่กันแหนว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้พอผู้หญิงเขาลดการแต่งเนื้อแต่งตัวใส่ชุดมอซอขึ้นมาก็หาว่าเป็นใหญ่เพิงนะที่จริงใหญ่เพิงก็ดีเหมือนกันแหละไม่ต้องมีคนมาติดเราเพิงไม่เพิงนี่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมพิสูจน์ความจริงแต่คนไหนว่าเขาในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยนะอาตมาจะบอกให้ว่าเราเป็นใหญ่เพิงก่อนนะหมายว่าขอให้คนอื่นเขาตายเป็นการแช่งนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ขอให้ตายคนที่บอกว่าขอให้ตายคนจะตายไวตายก่อนนะหรือว่าคนอื่นว่าไอ้บ้าไอ้โง่อย่างนี้เนี่ยคอยว่าคนอื่นเขานะนั่นแหละสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนมาเข้าหาตัวเองก่อนเพื่อนเลยมันเป็นวิบากกรรมเพราะสิ่งที่เราพูดมันก็เกิดจากจิตของเราเกิดจากจิตเราเปล่งมาเป็นวจีกรรมนี่ไม่ใช่เล่นๆนะแรงนะแรงนะออกมาเป็นวจีกรรมได้เนี่ยยิ่งออกมาทางกายกรรมได้อีกโอ้โหยิ่งบาปหนักเข้าไปใหญ่มันจึงเกิดที่เราแต่ถ้าคนโง่โดยกันคนบ้าโดยกันมันก็จะถือสากันสิเพราะว่าไอ้โง่ว่าไอ้บ้าหรือใหญ่เพิ่งจริงๆอย่างที่เขาว่านะถ้าหากว่าเป็นคนที่ยังหลงเปิดเปลือกอยู่ก็ยังรู้สึกว่าถือสามันก็ไปแสดงมันก็แสดงว่ายังอยู่ในภพในภูมิเดียวกันอยู่นั้นคนเหล่านี้ก็จะกองกรรมกลมเกวียนก่อเวรก่อกรรมกันไปขาดการอภัยซึ่งกันและขาดการอภัยยังถือสาคนโง่คนบ้าคนเมาอยู่ในโลกนี้ที่มันวุ่นวายเนี่ยเพราะมันมีคนโง่คนเมาแล้วก็คนบ้าแล้วบอกให้ว่าคนโง่เขาไม่รู้ว่าตัวเขาโง่หรอกนะคนบ้าเขาก็ไม่รู้ตัวเขาบ้าหรอกคนเมาเขารู้ไม่รู้ตัวว่าเขาเมาหรอกยิ่งคนเมาบางคนนี่โอ้โหคุยธรรมะเก่งเลยนะคุยจอดๆอาตมาอะไรก็สู้ไม่ได้นะรู้ธรรมะอริยสัจ4โพชฌงค์7อะไรอย่างนี้นี่มารู้ได้รอบทั่วนะแต่เวลาหายเมาพูดธรรมะไม่ออก เป็นอย่างนั้นก็มีแต่เพราะคนที่อยู่ในภูมิระดับเดียวกันเนี่ยมักจะถือสากันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะคนที่ทางอยู่เคยเห็นอ่ะมีอยู่คนนึงเขาสติไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คนคนนี้นี่รู้สึกว่าไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายอะไรเขาหรอกเพราะว่าเขาถือว่าเป็นคนสติไม่ดีเขาเรียกว่าคนบ้องๆบ้าๆนั่นเองแหละแต่มีอยู่วันหนึ่งไม่รู้ไปทะเลาะไม่รู้ใครไปทะเลาะกับแกเขาอาตมาก็สงสัยว่าเอ๊ใครนะจะไปทะเลาะกับแกได้แค่ทั้งที่แกก็สติไม่ค่อยดีแกก็บ้าก็เลยไปดูปรากฏว่าไปดูแล้วก็เลยหายสงสัยว่าคนที่ทะเลาะด้วยหรือไปทะเลาะกับแกนั่นแหละทะเลาะกับคนที่เสียสตินั่นแหละมันก็พอๆกันเหมือนกันนะทะเลาะด้วยกันมันก็พอๆกันนั่นแหละฉะนั้นถ้าว่าเขาว่าเรานะว่าคนคือว่าเราตามแต่ถ้าเราไปเถียงไปโต้แย้งนะนั่นก็แสดงว่าภูมิมันก็อยู่ใกล้ๆกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้บางทีบางครั้งบางทีนี่เขาอาจจะภูมิสูงกว่าเราก็ได้ในการชี้แนะในการแหละจะด้วยทิฏฐิมานะของเราเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับความจริงมันก็ทำให้เราเองนี่เกิดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่พอใจเพราะมันไปเขี่ยเอาถูกกิเลสเราเข้ากิเลสมันมีวิสัยแห่งความไม่ชอบใจแห่งความไม่พอใจเป็นเจ้าเรือนของมันอยู่แล้วถ้าว่าเราเป็นคนที่กระทำอย่างนั้น นะเราก็เป็นคนที่ยังภูมิอยู่ในโลกโลกนี้อยู่นั่นเองจมอยู่อย่างนี้ไม่เป็นผู้ที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเขาโลภเขาโกรธเขาหลงเขาบ้าเขาเมาเนี่ยเขาโง่อย่างไรเราก็จะเป็นคนอย่างนั้นด้วยทั้งในที่คนเรานี่จะต้องเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นใครเขาคิดใครเขาพูดอะไรเราก็รับฟังไว้ก่อนคนไหนไม่ควรพูดต่อก็ไม่ต่อนะไม่ควรที่จะว่ากล่าวตามก็ไม่กล่าวไม่ต้องว่าไปกล่าวตามแต่ว่าถ้ามันเรากล้านะแต่เห็นเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าทำไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็จะไม่กระทำเราจะเลือกแต่สิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าฉะนั้นในหมู่ในสังคมแม้แต่วงของญาติธรรมก็ตามแต่เฮ้ซึ่งในการที่จะท้วงติงในการว่ากล่าวติเตียนอะไรเหล่านี้นี่ก็จะเป็นจะต้องมีสติปัญญาพิจารณาไม่ทำอะไรบุ่มบามทำตามใจตัวเองอำนาจลุอำนาจแก่โทสะลุอำนาจแห่งราคะของตนเองไม่สังวรไม่ระวังเลยอย่างนี้ซึ่งมันก็ทำให้เกิดผลเสียไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มของนักปฏิบัติธรรมหรือกลุ่มของผู้ที่ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมอย่างนี้นี่แหละแต่ว่าเท่าที่จากที่พุทธมาได้มีการเผยแผ่ศาสนาอะไรมากันต่างๆเหล่านี้เนี่ยแม้แต่ว่าเมื่อเดือนก่อนละมั้งนะเดือนก่อนหรือปีก่อนที่จะขึ้นปีใหม่แล้วก็มาถึงเดือนเนี่ยมาถึงปีเดือนนี้นี่แหละนะอาตมาก็ได้ไปทำงานเผยแผ่ศาสนาไปขึ้นเหนือล่องใต้ไปอีสานนะอยู่รู้สึกว่านานพอสมควรก็ได้สัมผัสกับชีวิตของชาวบ้านต่างๆนี่รู้สึกว่าความเป็นอยู่ต่างๆของชาวเมืองต่างๆมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างกันแต่ว่าการที่พุทธมานี่ได้ไปร่วมงานอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เจตนาเป้าหมายที่จะไปตามหาญาตินั่นเองคือญาติทางธรรมไปคัดเลือกบุคคลที่จะมาร่วมกองทัพธรรมร่วมที่จะมาทำงานศาสนาได้เป็นคนจริงเป็นคนกล้าต่อความจริงกล้าต่อความดีไอ้กล้าต่อความไม่ดีมันมีอยู่เยอะพุทธมาก็ต้องการที่จะหาคนที่จะกล้าต่อความดีเพื่อเอามวลเหล่านี้นี่เป็นสิ่งเป็นรูปแบบเป็นตัวอย่างพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้เกิดจริงมีจริงไม่ใช่พูดแล้วทำไม่ได้เห็นไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่จะพิสูจน์ให้เห็นเพราะทุกวันนี้นี่เขาไม่เชื่อกันอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เท่าที่ฟังจากเสียงสะท้อนมาแล้วก็จากที่ได้ซีแสดงแล้วก็มีการสนทนาอะไรเหล่านี้นี่ก็รู้สึกว่าก็ทำให้คนที่ไม่เคยมีศีลไม่เคยมีความดีอะไรที่คิดว่าเป็นความดีเลยที่เราจะทำเนี่ยก็เริ่มเกิดที่คิดจะทำความดีขึ้นคิดเริ่มที่จะมีศีล5มากขึ้นเมื่อวานนี้ก็คุยกับยอมเขาคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเอที่ท่านว่าหากว่าเราจะระงับความวุ่นวายในใจของเราเนี่ยนะแล้วก็ให้มีศีล5เนี่ยแล้วอย่างนี้เรายิ่งไม่วุ่นวายใจใหญ่เลยในการที่เรายังอยู่ในสังคมมีความขัดแย้งมีความรู้สึกว่าแตกต่างไปจากเขาอย่างนั้นอย่างนั้นเรายิ่งไม่มีเรายิ่งจะมีความวุ่นวายใจมากขึ้นไปอีกไม่ใช่หรืออาตมาบอกว่าก็คุณยังไม่มีแล้วคุณก็พูดอย่างนี้มันคุณก็พูดได้คุณพูดเอาแต่คิดเอาเนี่ยอาตมาก็พูดไปตรงๆอย่างนี้นี่แหละเพราะว่าเท่าที่แม้แต่เพื่อนๆที่เขาคิดเห็นกันมาอย่างนี้ก็ตามแต่ที่คิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยจะต้องมาบวชซะก่อนแล้วค่อยปฏิบัติได้นั่นเป็นความเข้าใจที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่คือมาบวชอย่างนี้นี่แล้วก็ค่อยทำความดีค่อยประพฤติปฏิบัติธรรมได้ไม่จริงเลยนะการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมได้เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในรูปแบบนี้เครื่องอย่างนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้แม้อยู่ในเพศของคฤหัสถ์นี่เราก็สามารถทำได้อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิในเมืองไทยอย่างมากเลยทีเดียวฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งของกองทัพธรรมซึ่งจะต้องมีทั้งคฤหัสถ์ด้วยเพื่อเป็นสิ่งยืนยันเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าแม้แต่คฤหัสถ์นั้นก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่สิ่งที่จะให้พระท่านกระทำเพียงผู้เดียวเพราะศาสนานั้นจะเป็นไปได้ด้วยพุทธบริษัท4มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาแต่ทุกวันนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วก็คงจะมีแต่สามเณรนี่แหละเป็นตัวงานของศาสนาสิ่งที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันสัจธรรมนะอย่างเราไปทำงานที่ไหนไปกองทัพธรรมที่ไหนเนี่ยก็จะมีคฤหัสถ์ติดตามไปเป็นผู้ที่เป็นหน่วยกล้าตายว่างั้นเถอะนะหน่วยกล้าตายอะไรหน่วยกล้าตายต่อคุณงามความดีทุกวันนี้เขากล้าโกงกล้ากินกล้าขโมยกันกล้าตายนะกล้าฉกชิงวิ่งราวกล้าแม้แต่ไปทำลายคนอื่นเขาอย่างนี้แล้วก็มันเป็นการกล้าอย่างนี้เป็นการกล้าที่เสียหายแต่เราต้องฝึกคนให้เป็นคนที่มีความกล้าต่อความดีซึ่งในเมืองไทยเนี่ย มีอยู่มากแต่เขายังไม่รู้เขายังหลงกับไปอยู่กับโลกโลกเพราะโลกนี่มันยั่วย้อมมอมเมาเหลือเกินคิดดูแล้วกันพระเจ้านี่ท่านกว่าที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้เนี่ยท่านต้องอยู่ในโลกถูกหลอกตั้งอยู่29ปีไม่ยอมไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพยายามที่จะปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนในยุคทุกวันนี้มันยิ่งมีการกบเกินกันมากอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าก่อนที่จะออกบวชก็เข้าไปในวนอุทยานไปเจอคนแก่ไปเจอคนเจ็บไปเจอคนตายไปเจอสมณะตอนเจอคนแก่ท่านก็ถามนายชนะบอกเอ๊นายชนะนี่อะไรเนี่ยนายชนะก็บอกว่านี่เราเขาเรียกว่าคนแก่ท่านก็บอกว่าอ๋อนี่คนแก่นี่แล้วหมาจิตใจท่านนี่นะเกิดความซาบซึ้งในธรรมเลยนายชนะก็บอกว่าแม้แต่ท่านก็ต้องเป็นเราใครๆก็เป็นทั้งนั้นเลยมาท่านรู้สึกว่าทึ่งมากเพราะว่าท่านอยู่ในพระราชวังนี่คือถูกทายมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าคตินึงจะต้องเป็นพระศาสดาอีกคตินึงอาจจะเป็นจักรพรรดิก็ได้ทีนี้ทางฝ่ายพ่อก็อยากจะให้อยู่ในกองกามอยู่ให้ครองราชสมบัติมากกว่าก็พยายามที่จะยั่วย้อมเมาเมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่พยายามไม่เห็นคนแก่ไม่เห็นคนเจ็บไม่เห็นคนตายเลยนะแต่ว่าความจริงมันก็ต้องถูกเปิดเผยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะปกปิดกันไว้ความลับไม่มีในโลกสิ่งเหล่านี้มันมีจริงเป็นจริงอยู่ก็ปรากฏว่าแม้แต่เห็นคนเจ็บท่านก็ทึ่งเห็นคนตายก็ทึ่งโอ้โหคนตายโอ้โหเราต้องตายอย่างนี้ด้วยเหรอนี่เนี่ยในที่นี้เราต้องตายเงี้ยน่ะคนในนี้นั่งที่เนี่ยมีใครไม่ตายบ้างตายทั้งนั้นน่ะเนี่ยแม้แต่มาก็ต้องตายเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ยังนั่งรถมาก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทุกวันนี้เรารอความตายนะทุกวันนี้เนี่ยเรารอความตายนะเพราะมันต้องเดินทางสู่หลุมฝังศพแน่ๆแง่แง่เลยแต่ว่าไอ้ก่อนที่เราจะตายเราควรจะทำอะไรทำอะไรนี่คือสิ่งที่น่าคิดเหลือเกินแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านก็เกิดความซาบซึ้งท่านก็เริ่มเห็นทิศทางที่จะสู่ทางที่ถูกต้องที่สุดเพราะท่านได้อยู่คุกคีกับกองกามอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเนี่ยอยู่กระทั่งมองเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ตัวเองนี่เกิดความสุขความเจริญที่แท้จริงได้เลยท่านจึงกล้าสละอย่างไม่ใยดีแม้แต่กระทั่งราหุลเกิดออกมาช่างนี่เป็นลูกคนแรกนะลูกผู้ชายซะด้วยคนที่มีลูกคนแรกคนร่วมมันรักแค่ไหนแต่ท่านก็สละออกมาได้ถ้าไม่ได้ว่าสละออกมาอย่างที่เรียกว่าเอ้ยอย่างโทสะอย่างอะไรแต่ว่าท่านก็สละออกมาเพราะว่าท่านเห็นแล้วว่ายังมีทิศทางที่ดีกว่านี้หากว่าท่านอยู่ในทิศทางที่ไม่เจริญอย่างนั้นนี่แม้ว่าท่านจะอยู่ท่านก็ไม่ทำให้คนที่อยู่เนี่ยเกิดความเจริญอะไรขึ้นมาทั้งนั้นท่านจึงเป็นต้องเสียสละไปค้นหาความจริงที่ประเสริฐเพื่อที่จะมามอบแก่ญาติมิตรแก่เพื่อนพี่น้องของท่านซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเพียงแค่คนในพระราชวังของท่านเพียงเท่านั้นท่านก็ไปอย่างนั้นท่านมองเห็นทิศทางอย่างนี้ทุกวันนี้ก็พยายามที่จะกบเกลื่อนกันเหมือนกันบิดบังกันแม้แต่คนแก่แล้วก็พยายามทำให้สาวผมขาวแล้วก็พยายามย้อมให้แดงย้อมให้ดำนะต่างๆนานาหน้ามันเหี่ยวก็ดึงผ่าตัดดึงเข้าไปให้มันตึงๆหน่อยจมูกมันบี้ลงไปก็เอ๊ะมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็เสริมให้มันโด่งๆซะนะมีปัญหาเพราะจมูกมีปัญหาแม้แต่หูมีปัญหานะหูมันงอมงอมแล้วมันไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่คนเห็นแล้วรู้สึกว่าจะเหี่ยวใจก็ใส่ทองใส่เพชรเข้าไปสินะเขาชอบดูเขาจริงเขาไม่ได้ชอบดูหูเราหรอกเขาชอบดูไอ้ตรงที่มันห้อยอยู่อ่ะโดยเพราะไอ้พวกโจรน่ะมันชอบนะมาจะบอกให้มันชอบตรงนั้นนักแหละนะแล้วมันก็จะตัดเอาไปง่ายๆแล้วมันไม่เอาหูหรอกมันก็เอาไอ้ที่ห้อยๆนั่นแหละแม้แต่เล็บก็เล็บนะเล็บก็อย่างนี้ก็บิดเบือนความจริงนะที่จริงอ่ะเล็บมันมีขี้เล็บนะนะมันเกามันเกามันอะไรเนี่ยขี้เล็บเข้าไปเนี่ยเห็นความจริงโอ้โหเนื้อแล้วว่าขาวๆนะว่าสะอาดสะอาดมันทำไมจึงดำนี่เพราะสัจธรรมมันอยู่ตรงขี้เล็บตรงนี้นะแต่คนไม่ค่อยจะมองเห็นก็เอาสีมาป้ายซะนะสีมาป้ายทำยาวๆมองไม่เห็นอะไรทาไปทามาก็เป็นเล็บเจ้าปัญหามีปัญหาพอทาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้กลายเป็นพวกเล็บเล็กฮาร์ดเล็บฮาร์ดเหมือนเด็กฮาร์ดทุกวันนี้เด็กมีปัญหาก็เพราะว่าไม่เข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงพยายามที่จะกบเกินความแก่หนุ่มๆสาวๆทุกวันนี้เลยถูกหลอกคิดว่าชีวิตนี้มันมีแต่ดอกไม้โปรยด้วยกลีบกุหลาบเห็นแล้วก็โหยน่ารื่นเริงใจแล้วก็เก็บคนแก่ไว้หลังบ้าน พวกอาตมานี่เป็นคนโชคดีนะท่านสมณะนี่ค้นพบเสถธรรมในข้อนี้นะว่าเป็นคนโชคดีเพราะพวกอาตมาไปบิณฑบาตนี่หนุ่มๆสาวๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยทำบุญกันหรอกเขาก็ทำกับคนแก่ๆคนแก่ๆนั่งนะพอรู้ว่าตัวเองนี่ชีวิตนี่ใกล้จะถึงที่สุดเสียแล้วแต่ยังไม่ถึงที่สุดแท้นะยังมียิ่งกว่านั้นแต่คิดว่าตัวเองนี่โอ้ยมันไปไม่ไหวแล้วนะมันต้องรีบสั่งสมทำความดีจึงมีความรู้สึกแต่ก่อนนี้นี่พอถึงวันเกิดทีดีใจแต่พอตอนหลังก็อนิจจังถึงวันเกิดทีแหมเหี่ยวเนี่ยเพราะว่ายิ่งชีวิตที่เราแก่ไปเนี่ยเหมือนอายุที่เราได้มาสิ่งที่ได้มาก็คือสิ่งที่เสียไปนั่นเองนะก็คืออายุที่เราได้ก็คือชีวิตที่เสียไปนั่นเองเวลาแห่งคุณงามความดีเรายิ่งจะลดน้อยลงไปบางคนน่าจะมาถามบอกว่าโยมนี่คือโยมคนนี้บอกว่าแหมผมรู้สึกว่าแก่เหลือเกินโอ้โหอาตมาดูแล้วก็นึกสงสัยว่าโยมแล้วโยมนี่รู้สึกว่าตัวเองแก่นี่เมื่อไหร่นะขออยากรู้จริงๆอ่ะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยแก่แล้วรู้สึกเมื่อไหร่อยากจะรู้จริงๆก็เลยถามอ๋อก็อายุ60แล้วครับโอ้โหมารู้ว่าตอนแก่ตั้งอายุ60อย่างนี้ก็ไม้งามเมื่อขวานจะบิ่นเข้าให้นะอาตมาว่าพรุ่งนี้ไม่รู้อาตมาจะตายหรือเปล่านี่พุทธเจ้าท่านนั้นให้มันระลึกถึงความตายอยู่เสมอๆแต่คนทุกวันนี้ก็มีความหลงอยู่ความเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี่แหละมันจึงมีการยั่วย้อมมอมเมาหลอกล่อฉาบพอกกันอยู่ตลอดเวลาคนก็ฉาบพอกเนี่ยทุกวันนี้มีแต่ความฉาบพอกไม่แต่ผลไม้ก็ฉาบพอกฉาบพอกทำสีทำอะไรให้มันดูน่ากินนะทั้งที่มันก็เน่าคนเหมือนกันถ้าหาว่าคนดีๆก็ไม่ฉาบหรอกนะคนดีๆไม่ฉาบคนที่ฉาบฉาบอะไรไปมากๆเนี่ยคนเน่านะเพราะต้องว่าเปลี่ยนพยายามที่จะพอคุ้มพอคุ้มเพราะคนในโลกนี้คนเปลือกเยอะคนที่หลงติดข้างนอกนี่เยอะเหมือนแต่มาเคยถามคนเขาขายขนมบอกว่าทุกวันนี้ที่จริงเขาโฆษณานะว่าไอ้สีอาหารเนี่ยเป็นสีที่รู้สึกว่ามีอันตรายเป็นพิษนะถ้ากินแล้วต้องอยู่ในจำนวนปริมาณที่พอดีถ้าเกินไปกว่านั้นแล้วจะทำให้สุขภาพร่างกายจะเสื่อมนะมีโยมญาติธรรมของเราเนี่ยขายพวกขนมปรากฏว่าพอไปขายนะก็ปรากฏว่าคนที่มาซื้อนี่ก็ไม่ยอมเลือกเอาที่ขาวๆเช่นขนมชั้นเนี่ยสีขาวไม่เอาแหละนะต้องเลือกแดงๆเขียวๆหรือบางทีสีชมพูสีแสดก็ยังมีแม่โหเดี๋ยวนี้สีนี่พัฒนาไปไกลแม้แต่กินก็ยังต้องกินสีเข้าไปแล้วโดยไม่เข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงว่าเรากินเอาอะไรนะกินทีก็ต้องเอาสีกินเอาสีด้วยมันไม่ได้กินเอาธาตุกระเพาะเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่เพราะสิ่งที่สั่งสมสิ่งที่ถูกยั่วย้อมถูกมอมเมาไปหลงเข้าใจผิดบางคนขนาดรู้นะว่าผงชูรสนี่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะก็ยังจะกินคิดดูแล้วกันแม้แต่บุหรี่แม้แต่เหล้าก็ตามแต่รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่ก็จะสูบซะอย่างจะดื่มซะอย่างอะไรอย่างเงี้ยภาษาอะไรกับที่พวกเราเผยแผ่มังสวิรัตและบอกว่าเพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายนะแต่เชื่อไหมคนที่สูบบุหรี่คนที่กินเหล้านั่นแหละเขาบอกว่าโอ้ยกินมังสวิรัติเดี๋ยวเป็นโรคขาดอาหารนะตัวเองก็สูบบุหรี่ปุยปุยปุยนะโอ้ยได้สุขภาพกายจะเสื่อมโทรมนะแต่ตัวเองกินเหล้าก๊อกก๊อกก๊อกเข้าไปอย่างนี้นี่ดูสิมันมีความขัดแย้งกันแค่ไหนแล้วก็ไม่พยายามที่จะศึกษาความเป็นจริงว่าอาหารเหล่านี้นี่เป็นอาหารที่มีคุณภาพสูงนะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงแล้วก็ประหยัดสุดจริงๆอย่างที่พวกเราได้เคยพูดกันเรื่องนี้นี่มากมายก่ายกองแล้วนะเรียกว่าคนทุกวันนี้ถ้าใครยังทานอาหารไม่ใช่มังสวิรัตินี่ก็ยังเป็นคนล้าสมัยอยู่ยิ่งทุกวันนี้ยิ่งทันสมัยใหญ่เลยเพราะได้ข่าวว่าแม้แต่ปลาดูสินะปลานี่มันเน่าเพราะมันมีเชื้อมีอะไรขึ้นมาถ้ากินผักซะมันก็สบายบือนะสบายจริงๆยิ่งอาตมาข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้นึกถึงญาติธรรมบางคนนะที่บอกว่าสัตว์บกก็ไม่เอาแล้วเหลือแต่สัตว์น้ำสัตว์อากาศก็ไม่เอาเหลือแต่สัตว์น้ำคราวนี้สัตว์น้ำไม่เอาแล้วแม้มันยังออกมาได้นะว่าโอ้ยเขาห้ามนี่ห้ามปลาน้ำจืดก็กินปลาทะเลแทนนั่นแน่อีกหน่อยไม่รู้ถ้ากรรมภาพรังสีมันเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันจะกินอะไรต่อนะกินสกังเลยมั้งนี่เป็นเพราะว่าความไม่เข้าใจความที่เราไม่รู้ความเป็นจริงโลกมันฉาบพอกยั่วย้อมมอมเมาไม่ให้เห็นความแก่ไม่เห็นความเจ็บ ไม่เห็นความตายความตายนี่ก็ต้องเอาหนังสือพิมพ์มาปิดนะมันอุจจาระที่จริงมันก็จริงเหมือนกันตรงที่มันอุจจาระเพราะว่าเห็นแล้วมันก็จิตใจแต่มันก็ดีอ่ะให้คนเรามันรู้ว่าคนเรามันต้องตายอย่างนี้นะพอเห็นคนตายเนี่ยหมดอยากเลยเห็นแล้วหมดอยากไปหลายอย่างเลยทีเดียวจิตมันปลงจิตมันปลงตกนึกอยากได้หนูนึกอยากได้นี่พอเห็นแล้วก็เนี่ยจิตใจรู้สึกว่าปล่อยวางไปเยอะนะมันเป็นอย่างนั้นแต่นี้ทุกคนก็พยายามที่จะกบเกินพยายามที่ปิดเลนซ่อนกันอยู่แต่พวกอาตมานี่โชคดีเป็นพระไปบิณฑบาตนะก็เจอโยมอายุมากๆนี่แหละดอกไม้งามของพระอริยะนะสวยสดงดงามเหลือเกินแต่พวกอาตมานี่โชคดีเป็นพระไปบิณฑบาตนะก็เจอโยมอายุมากๆนี่แหละดอกไม้งามของพระอริยะนะสวยสดงดงามเหลือเกินนี่ตัวนี้ทุกวันนี้ไม่เข้าใจนะเวลามาหาพระทีต้องมาแต่งหน้าทาปากบางทีก็นั่งนุ่งสั้นๆมาแล้วมานุ่งสั้นๆนี่ก็ลำบากพระลำบากโยมด้วย คือลำบากพระก็มันก็ลำบากเหมือนกันพระท่านวางไม่ได้นี่นะท่านเห็นแล้วท่านก็แหมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เดี๋ยวจะหาว่าคุยกับสีกานี่เขาเพ่งเอาด้วยว่าพระคุยกับสีกานี่ถ้าสีกาแต่งตัวไม่เรียบร้อยมานั่งคุยกับพระเนี่ยพระท่านยิ่งถูกจะเพ่งเขายิ่งเข้าไปใหญ่อย่างนี้เนี่ยแล้วตัวสีกาเองก็ลำบากจะนั่งทีก็นั่งไม่อยู่สุขหรอกนะไม่ค่อยสบายไอ้เมื่อยจะพลิกมันก็ลำบากเพราะมันจะพลิกมันก็ยากนะจะนั่งก้มหน้ามันก็เปิดหลังนะมันรู้สึกลำบากไปทุกอย่างไปทำตัวให้เองลำบากถ้านั่งเนี่ยใส่ชุดมอซออย่างชาวโศกเราหรือว่าอย่างชาวพุทธที่ไม่ต้องไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นก็ทำให้มันง่ายขึ้นมาหลายๆอย่างทูซี่คนเราเนี่ยยอมลำบากในสิ่งที่ไม่ควรเราควรยอมลำบากในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีกันมากกว่าแต่ทุกวันนี้ก็ลำบากกันเยอะแยะแม้แต่ทุกวันนี้เมื่อวานนี้เขาก็มาถามอาตมาว่าเมื่อฉันมือเดียวอย่างนี้เนี่ยไม่ทรมานไม่ลำบากเลยอาตมาก็เลยถามว่าเอ๊ะคำถามนี้นี่ที่จริงอาตมาได้จะถามคุณมากกว่านะว่าคุณกินทุกวันนี้เนี่ยสามมือสี่มือห้ามือนี่คุณไม่ลำบากไม่ทรมานกับเพราะตัวคุณเองเหรออาตมานี่ฉันมือนึงนะฉันแล้วพอฉันแล้วนี่พอถึงเวลากลางวันก็ชักเบาขึ้นถึงเวลาเย็นก็ชักเบาขึ้นอีกยิ่งเวลานอนเลยยิ่งเบาแหมมันลอยอยู่บนสวงสวรรค์นะตื่นขึ้นมาก็มีความสบายนะสบายมือเดียวสบายแต่คุณน่ะยัดเอาเดี๋ยวมือกลางมือเช้านะเดี๋ยวละมือกลางวันนะยัดเข้าไปอีกเดี๋ยวมือเย็นยัดเข้าไปอีกก่อนนอนข้าวต้มรอข้าวต้มชามหรือว่าอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกินเข้าไปอีกนอนหลับมันก็ฝันฟุ้งซ่านสิเพราะพลังงานมันเยอะนะฟุ้งซ่านตื่นขึ้นมาก็ใครมาพูดผิดใจเดี๋ยวก็เขาให้อะไรเงี้ยจิตใจมันไม่ปกติอ่ะจิตใจมันว้าวุ่นมันคุ้นมันคิดยิ่งจิตใจของเรายังไม่มีศีลไม่มีระบบไม่มีที่พึ่งที่แท้จริงจิตใจมันก็ยิ่งจะสายกระแสสายไปสายมาเนี่ยแล้วกลับมาก็ตื่นขึ้นมามันก็มีพลังเมื่อมันมีสอด้วยสร้างด้วยความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดความขี้โลภขี้ตนีใครพูดอะไรไม่ถูกใจไม่สมใจนี่ก็หงุดหงิดไปหมดนะอย่างนั้นอย่างนี้คือเรียกเอาของนู่นหน่อยว่าเอ้าอยู่นั่นนะของอยู่นั่นเสื้อผ้าอยู่ไหนนะอยู่นั่นนะมารู้สึกว่าจิตใจมันมีแต่ความร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่พออะไรพอไปอยู่ในสังคมออกมาก็จะมีความริษยาเพราะว่าจิตใจนี่มันร้อนรุ่มมีแต่ความตนีก็มีการเทียบเคียงนะคนนี้ดีกว่าเราคนนี้สวยกว่าเราคนนี้รวยกว่าเรานะก็รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจหรือไม่ก็รู้สึกคับแค้นในใจหรือถ้าหาว่าเราสวยกว่าเขาเรารวยกว่าเขาเราอะไรกว่าเขาก็รู้สึกว่าเรามีความสบายใจฟูใจชีวิตจิตใจมันก็ฟูแฟบๆฟูแฟบๆอย่างนี้เนี่ยตลอดวันตลอดเวลาโดยที่เขาไม่รู้จิตใจของเขาตัวเองเลยนี่แหละแต่ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าในสังคมนี้เราไม่สร้างสิ่งที่ถูกต้องมีแต่บิดเบือนจะทำบิดเบือนความเป็นจริงกันไปพวกอาตมาไปพูดธรรมะที่ไหนๆเนี่ยรู้สึกว่าพูดตรงพูดแรงคนที่ไม่ตรงก็คิดเข้าใจว่าสิ่งที่พวกอาตมาพูดเนี่ยมันแรงทั้งที่บางทีพูดนี่ก็ยิ้มไปด้วยนะไม่ได้ว่าพูดด้วยอ๋อเอาจริงเลยนะจะปีบคอให้เอาเลยนะไม่ปฏิบัติให้พึดจนกระทั่งคนเขามาเข้าใจว่าถ้าจะมาพบกับชาวอโศกนี่หรือจะมาวัดสันติอโศกนี่ต้องเลิกเนื้อสัตว์ต้องกินมื้อเดียวต้องไม่แต่งตัวมา คิดได้อย่างนั้นเลยนะมันไปไกลถึงขนาดนั้นเนี่ยถ้าว่าไม่ทำตัวอย่างนี้แล้วอย่ามาวัดสันติอโศกนะครับมาไม่ได้หรอกอย่างนี้หรือยังสูบบุหรี่ยังกินเหล้าอยู่ก็ยังมาวัดสันติอโศกไม่ได้อาตมาขอแก้ข่าวนี้ว่ามาได้ทุกระดับชนชั้นนั่นแหละถ้าจะมาฟังธรรมมารับธรรมะนะมาเหอะมาให้บ่อยๆยิ่งคนที่แต่งตัวมากๆติดเหล้าติดบุหรี่ติดอะไรเนี่ยต้องมาบ่อยๆนะมาบ่อยๆเพราะไม่มามันยังเลิกไม่ได้เลยนะแล้วถ้ามาแล้วยังมีโอกาสจะเลิกได้บ้างนะมาจะมาก่อนเพราะมานี่ก็ยังวิธีก็ยังเลิกไม่ได้ถ้าไม่มาก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเหมือนคนป่วยเป็นโรคเนี่ยนะถ้าไม่หาหมอเมื่อไหร่มันจะรักษาได้สักทีนึงมันไม่มีทางแล้วแล้วบางทีพวกธรรมาก็แสนรู้สึกว่าจะเหนื่อยก็เหนื่อยกับคนเหล่านี้นี่นะป่วยเป็นโรคก็ยังไม่ยอมเข้าหายานะก็ดีเหมือนกันก็จะได้ทุกข์กับโรคนั้นจะได้เข็ดนะมันยังไม่หนำใจนักก็นี่แหละธรรมะพุทธมังมันจริงมันตรงมันจึงรู้สึกว่ามันแรงเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่เราก็ได้เนื้อหาทุกวันนี้งานศาสนาทุกวันนี้ที่ทำกันอยู่ไม่ได้อยากจะทำกันมวลมากอะไรเหล่านี้นี่ก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่ามากเหลือเกินแล้วทุกวันนี้ถ้าอะไรจะมากไปกว่านี้บางทีเราก็คิดว่ากำลังไม่ไหวจนกระทั่งมีคนโจมตีนะโจมตีต่างๆนานาคนก็ยิ่งแตกไม่ใช่แตกคนตื่นน่ะคนยิ่งตื่นอยากจะมารู้ว่าไอ้มันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเลยมาที่สันติอโศกมาพบพุทธมาจนกระทั่งพุทธมานี่ทำงานกันไม่ไหวทั้งที่มันตีพุทธมาแท้ๆจะตีกับคนกันมากจะชมกับคนกันมากจำเป็นอยู่เองที่พุทธมาจะต้องคงศีลธรรมไว้เพราะว่าการที่จะเอาใจกันการที่จะโอ้โอมหลอกล่อกันด้วยพิธีเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นวิธีที่เขาทำกันมาอยู่แล้วกันดาษเดินแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรพุทธมาไม่ปรารถนาหลอกคนมากๆแต่ว่าฟ้าไม่ได้เนื้อหาไม่ได้แก่นสารนะแต่ก็มีจุดเป้าหมายมีความปรารถนาที่เราจะไปสร้างเนื้อหาแห่งธรรมะที่จะไปในที่ใดก็ได้ก็ตามแต่เนี่ยเพื่อให้คนที่ไม่มีศีลเริ่มประพฤติปฏิบัติศีลขึ้นไม่คิดทำความดีเริ่มคิดจะทำความดีให้ยิ่งขึ้นอย่างไปที่อื่นเนี่ยคนที่ไม่เคยคิดมีศีล5เลยนะเริ่มที่คิดอยากจะมีศีล5มากขึ้นเพราะคนทุกวันนี้ที่อยู่ในสังคมไม่ได้เดือดร้อนนะทั้งมีปัญหาต่างๆมากมายก่ายกองเพราะว่าไม่ปฏิบัติศีล5อย่างจริงจังนี่แหละมาถามว่าคนนั้นเขาจะปฏิบัติเขาอยู่กันได้เหรอได้พุทธมาไม่ใช่มีเพียง100 200 300หรือ500มีมากกว่านั้นที่เขาประพฤติปฏิบัติกันได้แล้วก็อยู่มีศีล5อย่างมีความสุขด้วยอยู่ในสังคมด้วยแถมทั้งยังอยู่แล้วนี่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ด้วยซะอีกเพราะว่าคนที่มีศีล5ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็ปรากฏว่ากลายเป็นนายธนาคารให้กู้หนี้ยืมสินแถมที่ไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะเหมือนอิสลามนี่เขาดีนะเขาเวลาเขายืมกู้นี่ยืมสินนี่ไม่คิดดอกเบี้ยเขาศาสนาเขาสอนไว้ดียิ่งศาสนาพุทธก็อย่างนั้นเหมือนกันเรายืมกันแบบพี่แบบน้องนะอันไหนที่เราพอยืมได้เราก็ยืมอันไหนที่สุว่าเราได้แล้วไม่พอเราก็ยืมแต่เพียงน้อยให้ยืมแต่เพียงน้อยก็พอแล้วนะต้องประมาณตนเหมือนกันอันนี้นี่แหละก็ทำให้อยู่ในสังคมอยู่ก็ยังเอื้อเฟื้ออยู่ก็ยังเผื่อแผ่อยู่ยังช่วยเหลือมากกว่าแต่เราก็ดูเหมือนกันว่าหลักคนที่เราจะช่วยเนี่ยควรจะช่วยแค่ไหนมากน้อยเท่าใดอันนี้ในศาสนาพุทธก็สอนให้ทำทานอย่างมีปัญญาเหมือนกันนี่แหละพุทธมาก็ไปก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มมีความดีคนที่มีศีล5อยู่แล้วก็โอ้โหเรามีศีล5อยู่แล้วหนอเหมือนมีบุญบารมีมาอยู่แล้วแต่ว่าถูกโลกมันหลอกไปหน่อยนึงพอรู้ปั๊บโดยเพราะเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยบางคนนี่ไม่ติดแต่งตัวเท่าไหร่หรอกนะไม่ติดแต่งตัวเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถูกล่อเขาหลอกพอเข้าใจความเป็นจริงโอ้โหเราแต่งนี่เราแต่งเพื่ออะไรกันแต่งเพื่อให้คนเขายอมรับเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะสิถึงให้คนยอมรับมายอมรับในสิ่งที่เราเพียงแค่ฉาบพอกอยู่เพียงภายนอกเท่านั้นเองเขาเห็นแต่เพียงภายนอกไม่เห็นกระด้านจิตใจแต่สิ่งภายนอกมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนอะไรโอ้ถ้างั้นเราก็หลอกเขาไว้แต่สิ่งที่ภายนอกเท่านั้นเองถ้างั้นคนที่มาชอบเรามาคุยกันมาพอใจเราก็พอใจแต่สิ่งภายนอกคนเพศนั้นก็ได้คนตาถั่วมาอุตสาห์ลงทุนแม็กแฟกเตอร์ชิเชโดคูเนโบนะหรืออะไรก็ตามแต่นะปรากฏว่าซื้อมาแล้วเราก็ได้คนโง่ๆได้คนตาถั่วมาอย่างนั้นเนี่ยมันคุ้มกันแล้วหรืออุตสาห์อยู่หน้ากระจก พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างขนก็ถอนนะขนตาเนี่ยต้องซื้อมาใส่นะนะจะมาเห็นมีโยมบางคนเขาซื้อมาใส่เลยทีเดียวใส่ก็ตาปลื้มๆเขาเรียกตาเซ็กซี่ตางามดีนะเพราะว่าที่จริงมันขนตามันหนักเนี่ยก็ยอมลงทุนราคาแม้แต่เครื่องที่ทาคิ้วอย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยนะแพงก็แพงอุตส่าห์ยอมลำบากก็ยอมลำบากเพื่ออะไรเพื่อได้คนตาถั่วมาเห็นแล้วก็เพียฮัทไม่น่าจะไปทำออกถึงขนาดนั้นเลยนะไปเอาทำไมลงทุนมากมายได้คนตาถั่วมาสู้เราเอาของแท้ของจริงดีกว่าการที่เราไม่พยายามที่จะทำตัวเองให้เหนือกว่าเขาสวยกว่าเขาเนี่ยทำให้เรามีศัตรูน้อยลงด้วยอาตมาก็อยากจะฝากไว้นะแต่บางคนเขาไปติดอยู่แล้วนะพอพูดอย่างนี้ปั๊บเขาเข้าใจเขาหลุดโดยที่ยังไม่หลุดเลยเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาในขณะฟังธรรมตาตื่นๆนี่แหละนะฟังธรรมนี่ตาตื่นเลยนะโอ้สิ่งนี้เราไม่รู้เราไปบอกว่าเราได้ยินแต่ว่าสิ่งนี้ดีนะถ้าไม่มีแล้วจะไม่ทันสมัยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเราก็หลงเชื่อตามเขาหลงเชื่อตามเขาแล้วคิดว่าให้สังคมเขายอมรับปรากฏว่ากลับเป็นกลายเป็นสิ่งที่ยั่วย้อมมอมเมาแก่กันและกันมากมายเหมือนกับคดีทุกวันนี้นี่ที่มีคดีข่มขืนฆ่าเพราะว่าไปทำความข่มขืนใจให้แก่ชาววัยชกรรมทั้งหลายนะเห็นเข้ามากๆมากๆเข้ามันก็ยั่วย้อมมอมเมาจิตใจมันก็เลยข่มขืนขืนข่มขืนข่มเพราะขืนข่มมันก็ต้องไปข่มขืนไปฆ่าซึ่งคดีอาชญากรรมนี่เนี่ยเขาบอกว่ามีคดีข่มขืนกระทำชำเรานะเดือนละตั้ง200รายนี่จากสถิติปี2525ทีเดียวนะปัญหาสังคมคิดดูแล้วกันฉะนั้นถ้าว่าโอ้โหถ้าเราแต่งชุดอย่างเรียบง่ายนะไม่ใช่ว่าถึงขนาดไม่ซักสัก7วันก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะแต่สีของเรานี่อย่าให้มันฉูดฉาดดูอย่างสีอย่างพระนี่สิอย่างพระเราพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิสีพระเนี่ยสีคนแก่นะสีคนแก่สีดูแล้วไม่จัดจ้านสีดูแล้วรู้สึกอึมๆทึมๆนะดูแล้วไม่จี๋จ๋าเป็นอย่างนั้นถ้าไปสีแดงแป๊ดเขียวปี๋เนี่ยเขียวปี๋มันดำปี๋นี่นะเขียวไม่รู้เขียวอะไรนะเขียวจัดแจ้นแล้วกันนะหรือสีอย่างนั้นมันเป็นสีที่สดๆอย่างโลกๆที่เขายั่วย้อมมอมเมาแก่กันและกันทั้งที่สิ่งเหล่านั้นนี่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระของชีวิตเลยต่างหากถ้าคุณแต่งหน้าแต่งตาแต่ใจคุณก็ยังร้อนอยู่นี่นะโอ้โหอย่างนั้นก็อย่างเรียกว่ามันก็ยังไม่เป็นมันยิ่งร้อนใหญ่เลยยิ่งแดงไฟใหญ่เลยนะยิ่งเขียวไฟอะไรเลยอาตมาเคยเห็นอันหนึ่งคือมีเจตธรรมอันหนึ่งไปบิณฑบาตนี่แหละโยมอ่ะโยมเขาทาก็สวยอย่างโลกๆนั่นแหละนะอาตมาต้องขอวงเล็บหน่อยว่าสวยเหมือนกันแต่ก็สวยอย่างโลกๆนะเพราะอาตมานี่เขาบอกจริงๆว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคือทำอะไรไม่ค่อยจะเหมือนโลกเขาเท่าไหร่หรอกนะเป็นอีกโลกหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในโลกนี้นะซึ่งโลกนี้สบายดีนะหากใครต้องสนใจก็ขอมาติดต่อระเบียบการได้อยู่โลกใหม่เดี๋ยวนี้เขาจับจองที่ดินบนสวรรค์กันแล้วเนี่ยพวกอาตมาไม่ต้องไปจับจองให้จับจองที่นั่นหรอกจับจองในโลกมนุษย์นี่แหละอยู่ได้เป็นที่ดินทิพย์เนี่ยเป็นที่ดินทิพย์ใครอยากรู้ไว้คุยกันทีหลังเสื่อมาว่ามันน่าดีใจนะสำหรับพวกเราชาวพุทธซึ่งศีลธรรมเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่เคยมีคนสนใจไม่เคยมีคนที่คิดจะพิสูจน์แต่ทุกวันนี้ได้มีคนพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าคำสอนในบทใดๆที่ท่านประพฤติปฏิบัติและท่านถ่ายทอดมาสู่สาวกของท่านสิ่งเหล่านี้ก็ได้มีการที่จะพิสูจน์ศีลธรรมของท่านแม้แต่เพียงแค่เรื่องของอาหารวันละหนึ่งมื้ออย่างนี้เนี่ยที่ท่านบอกว่ามีโรคน้อยนะความบกพร่องน้อยคือมีความสมดุลทางด้านร่างกายและจิตใจนะความกายก็สมดุลจิตใจก็สมดุลมันจะพัฒนาไปสู่ความสมดุลนั่นแหละนะมีความเบากายกระปี้กระเป๋ามีความผาสุกมีพลังอย่างนี้เนี่ยมันฟังแล้วมันตรงข้ามกับความคิดของชาวโลกเหลือเกินคนที่เขาไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่สิ่งเหล่านี้ก็ได้มีผู้ที่พิสูจน์มาแล้วพิสูจน์ให้เห็นว่าคำสอนของผู้เจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องนวนิยายเป็นเรื่องลอยลมนี่ยังไม่รู้ที่ไหนอาตมาลืมไปละเขามีการวิเคราะห์มีการเชื่อกันเลยว่าอ๋อที่วิทยาลัยครูอุดรเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เขาคิดว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีจริงเป็นเรื่องหลอกเป็นเรื่องสร้างขึ้นมาอาตมาไปแสดงธรรมกันที่นู่นแล้วก็ไปขึ้นมาพิพายนะก็บอกเลยว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงคนที่พูดในพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังพิสูจน์แล้วหรือยังก่อนที่พูดคำนั้นหรือไปจับเอาเพียงเปลือกข้างนอก หรือแม้แต่ว่าไม่มีจริงนี่นะอาตมาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ทำได้เป็นจริงได้นะถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็เป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาอย่างยอดที่สุดเป็นเรื่องที่นิ่งจริงๆที่เขาแต่งขึ้นมาได้ต้องขอบคุณคนแต่งจริงๆสามารถผูกโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเทศที่นั่นไปเทศที่นี่คนเกิดบรรลุธรรมอย่างนั้นเข้าใจธรรมอย่างนี้โอ้โหมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อว่าคนเราจะสามารถที่จะกระทำอย่างนั้นได้ก็จากการที่เราทำเองนั่นแหละเป็นบทพิสูจน์ดังนั้นอาตมาจึงไม่แคร์หรอกที่ใครจะว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงนะอย่างน้อยอาตมาก็ได้เห็นคุณค่าของคำสอนของท่านแล้วว่าสามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการฉันอาหารวันละมื้อการมีศีลศีลเนี่ยเป็นเครื่องที่ทำให้เราเกิดความสุขสุขติงยันติทำให้เกิดโภคทรัพย์ทั้งอริยทรัพย์นะโภคสัมปทาทำให้เกิดนิพพติงยันติเกิดมีนิพพานขึ้นมาในจิตใจนะเอ๊ะมันก็เป็นจริงนี่ถ้าว่าเขาบอกว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องนวนิยายนะก็รับรองให้ตอนนี้พวกคุณก็ยังอยู่ในเมืองนวนิยายแล้วก็มีอาตมาเป็นตัวหนึ่งในนวนิยายเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะนะอาตมาก็มาแสดงนวนิยายก็ไม่เป็นไรเป็นนวนิยายก็ได้เป็นนวนิยายสอนคติเตือนใจแล้วกันนะสอนให้คนทำดีจงทำดีจงทำดีและจงทำดีนะก็ไม่เป็นไรแต่เราก็มีความสุขเพราะว่าใครจะพูดยังไงมันก็แล้วแต่เขาจะพูดสำคัญว่ามันจริงหรือไม่จริงเท่านั้นเองเราก็เอาสัจจะเป็นความจริงชีวิตอาตมาว่าอย่างชาวโลกเนี่ยเป็นชีวิตในวันนิยายมากกว่าเป็นชีวิตอยู่ในความเพ้อฝันอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้นะหลงไปด้วยได้มาผสมใจไม่ได้ก็หดหู่จอคอเหี่ยวแต่มันมีสิ่งหลอกล่ออยู่เยอะนี่พอไม่ได้สิ่งนี้ก็ไปปรารถนาสิ่งอื่นอีกต่อไปอีกหวังปรารถนาฝันไปเรื่อยวิมานมันก็ลอยไปเรื่อยวิมานมันก็ลอยไปเรื่อยมันเป็นวิมานลอยนะมันเป็นวิมานลอยเมื่อลอยสูงมากๆพอวิมานทลายมันหล่นลงตุ๊บนะตอนนี้แหละหัวใจเดาะเจ็บช้ำระกำสวงมันเป็นอย่างนั้นจนทุกวันนี้กลายเป็นโรคหัวใจหูล้มเหลวมันเยอะแยะมากมายเพราะไปสร้างความหวังในสิ่งที่เป็นวิมานลอยอย่างเงี้ยอยู่มากมันอยู่ในความเพ้อฝันอยู่ในเมืองนวนิยายแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแท้ๆแต่เขากลับมองเห็นว่าเป็นเรื่องนวนิยายนี่แหละงั้นคนนวนิยายตอนนี้เริ่มจะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นนวนิยายก็ตามใจคุณพูดแต่ว่ามันได้เป็นความจริงในยุคปัจจุบัน 2,000 กว่าปีขึ้นมาแล้วว่าศาสนาหรือธรรมะที่เป็นสัจธรรมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นได้มีจริงและเป็นจริงพิสูจน์กันได้ไม่ใช่สิ่งหลอกล่อไม่ใช่สิ่งหลอกล่อประพฤติปฏิบัติอย่างไรได้ผลอย่างนั้นโดยเฉพาะญาติธรรมหรือหมู่กลุ่มชาวพุทธซึ่งประพฤติปฏิบัติศีล5อย่างจริงจังแล้วก็มีการถือมังสวิรัติเนี่ยนะจะไม่ประสบปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าคนใดคนไหนก็ตามแต่ที่ปฏิบัติแล้วรับรองว่าคนนั้นๆนี่ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างทันทีเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็ไม่หลงเพ้อฝันนะไปกับสิ่งนอกตัวนอกตนอะไรปัญหาเศรษฐกิจซึ่งปัญหาทุกวันนี้ที่ว่าประเทศไทยนี่ทุกวันนี้มีประชากรมากมายเหลือเกินนะเป็นอันดับที่17ของโลกคิดดูแล้วกันแล้วก็ในปี2525ที่ผ่านมานี่ต้องเป็นหนี้สินนะเสียดุลการค้าไปมีหนี้สินถึง 316,945 ล้านบาทและทำให้เมื่อมีหนี้สินอย่างนี้ก็เหมือนกับประชากรนี่ก็เป็นหนี้ด้วยประชากรทุกคนเกิดมาเอาแว่แล้วเนี่ยอูแว่นะหรือกูแย่เขาลองอย่างนั้นเกิดมามันทุกข์นะกูแย่นะแย่จริงๆเนี่ยเพราะเป็นหนี้เข้าไปตั้ง 6,535 บาททั้งที่ในนี่สถิติของปีที่แล้วนะเป็นหนี้ซะแล้วเกิดมาก็เป็นหนี้ซะแล้วคิดดูแล้วกันแถมยังเนี่ยเขายังสำรวจอีกก็มีการฆ่าถูกฆ่าตายเนี่ยเดือนละพันรายวันละ33คนโอ้โหคิดดูแล้วกันประเทศไทยเมืองพุทธเอ๋ยนะพุทโธไม่พุทโธนะเมืองพุทเอ๋ยมันเป็นอย่างนี้แล้วนี่จะทำยังไงดีเนี่ยสถิติการฆ่าตัวตายคดีข่มขืนกระทำชำเรานะก่ออาชญากรรมแถมยังหนี้สินของชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติก็ยังเป็นหนี้สินอีกมากมายไก่กองแถมยังมีเด็กไทยอดตายปีละ 40,000 คนถ้าเราได้ฟังสติของแด่น้องผู้หิวโหยมูลนิธินะแด่น้องผู้หิวโหยเนี่ยเขาได้พิสูจน์อันนึงออกมาว่าคนที่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้เด็กเนี่ยเป็นโรคขาดอาหาร ครอยากจะรู้ก็ไปขอเอกสารนั้นเขาดูแล้วกันอาตมาไม่มีเวลาจะอธิบายแล้วนะแต่ก็ทำให้เห็นว่าปัญหาต่างๆมันมีมากมายคนทุกวันนี้จึงรู้สึกว่าแก่เร็วแก่เร็วเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมีปัญหารอบรัดเหลือเกินนะเพราะมันไม่พอกินไม่พอใช้มีแต่หนี้สินติดตัวเพราะแก่เร็วเพราะอะไรแก่เร็วก็เพราะว่าคนเรานี่เขาว่านะบอกทำหน้านิ่วคิ้วขมวดครั้งหนึ่งใบหน้าจะเกิดรอยย่น 200,000 เท่าของการย่นตามธรรมชาติย่นนิดย่นนะรอยหน้าย่นเนี่ยเกิดรอยย่นคือไปขี้โกรธขมึงเครียดคิ้วชนกันนี่นะไม่ชอบใจนะจะทำให้หน้าย่นไปกว่าวัยตามธรรมชาติถึง 200,000 เท่าแล้วมันจะพอกินพอใช้ได้ยังไงในเมื่อคนเรามีแต่ความขี้โลภมันก็มีความขี้โกรธมีแต่ความไม่ชอบใจมีแต่ความริษยากันอย่างนี้เนี่ยนะกินอาหารเข้าไปมันก็ไม่พอสักทีนี่เขาบอกอีกว่าคนเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเพียง5นาทีนี่นะเท่ากับปริมาณอาหารที่กินใน1วันคิดดูแล้วกันว่าแล้วอย่างนี้มันจะไปพอกินพอใช้กันได้ที่ไหนกันถ้าเราหากว่าไม่พยายามที่จะศึกษาธรรมะแล้วก็เอาธรรมะเนี่ยมาแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองนี่ให้ได้นะถ้าเราแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยนี่แหละก็คือสิ่งที่จะเป็นเรื่องที่จะช่วยสังคมลดปัญหาสังคมลงไปแล้วก็ไม่ต้องไปหวังที่จะปรารถนาสิ่งที่นอกตัวนอกตนออกไปอย่างคนชอบดูหมอชอบหวังขอนู่นขอนี่ทำบุญทำทานก็ขอนู่นขอนี่อย่างนี้นี่เนี่ยอย่างนี้นี่แหละแสดงว่ายังไม่มีศีล5ละอบายมุขและถือมังสวิรัตยังไปหลงกับเชือกไอ้เรื่องของผีสางเทวดานางไม้ทั้งที่บอกว่าตัวจะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยอาตมาไปบิณฑบาตนะเจอโยมคนหนึ่งจริงหลายคนแหละแต่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะขายส้มใส่ส้มเอาส้มใส่บาตรอาตมา2ใบแล้วก็นั่งนะอาตมาได้ยินเขาพูดเขาบอกว่าเจ้าพระคุณขอให้เงินไหลมาเทมาเงินเต็มปุ้งกี่งั้นนะอาตมานึกแล้วอยากจะคืนส้ม2ใบเอาเอาไปให้โยมนะรู้สึกว่ายอมนี่จะค้ากำไรเกินควรนะให้อาตมาส้ม2ใบแต่ขอเงินเป็นแสนไหลมาเทมาใช่นะนี่ไปขอสิ่งที่อาตมาทิ้งมาแล้วอย่างที่พุทธเจ้าท่านทิ้งมาแล้วนะไปขอสิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นนะเป็นตัวอสรพิษถ้าเราไม่จับดีๆไม่ใช้ดีๆมันจะกัดเราโดยเฉพาะพระนั่นแหละยุ่งวายวุ่นวายเรื่องเงินเรื่องทองนั่นน่ะอันตรายมากพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพระแล้วต้องไม่ใช้เงินไม่รับเงินนะถ้าเรายังใช้เงินอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นนักบวชหรอกนักบวชคือผู้ที่เลิกซื้อเลิกขายแลกเปลี่ยนอะไรกับชาวโลกแล้วมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะเขาไม่ให้ตายไปพิสูจน์ดูสิในโลกนี้นี่จะมีคนที่เห็นคุณงามความดีไหมถ้าไม่เห็นก็ช่างมันเถอะแต่ว่าโลกนี้รู้สึกว่ามันไม่มีคนไม่ดีอยู่มากเราก็ไม่ควรอยู่ไปอยู่โลกใหม่ดีกว่า เหมือนถ้าตามานี่นะเขาบอกว่าโอ้ท่านมาไม่แต่งงานอย่างนี้นี่นะท่านมาใช้ชีวิตอย่างนี้นี่ท่านไม่กลัวอดเวลาแก่ไม่มีคนเลี้ยงเหรอจะมาบอกว่าแก่แล้วให้มันตายเถอะแก่มันตายจริงๆเพราะแก่แล้วเวลาลำบากคนอื่นทำไมแต่ถ้าเขาจะเลี้ยงไว้เขาจะเกื้อหนุนไว้มันก็เป็นคุณงามความดีที่เขาเห็นแล้วเราก็ไม่ได้ว่าจะงอหรือว่าเราจะแหมอยากให้คนเขามาเลี้ยงเราเพราะเราก็เตรียมตัวของเราเหมือนกันเพราะแค่ตัวเรามันก็หนักอยู่แล้วเราก็เห็นใจเหมือนกันเขาจะมาแบกภาระเราอีกตัวนึงอีกคนหนึ่งอย่างมันก็หนักอีกเหมือนกันนี่แหละแต่พูดอย่างนี้นี่บางคนที่แต่งงานแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ท่านไม่สนับสนุนให้คนแต่งงานเหรอบอกว่าใช่นะอาตมาไม่สนับสนุนแต่คนแต่งแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็สนับสนุนให้มีผัวเดียวเมียเดียวนะนี่สำหรับผู้สำหรับคนที่แต่งงานแล้วสนับสนุนให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่ามีหลายคนหลายคนมันทุกข์แต่คนที่ยังไม่มีอาตมาก็สนับสนุนว่าจงไม่มีต่อไปนะสบายสบายสบมทมดว่าวันสบายจริงๆกินคนเดียวนอนคนเดียวอยู่คนเดียวก็มีความสุขไม่ต้องว้าวุ่นกุ้มใจหลายๆอย่างเลยทีเดียวซึ่งคนเคยมีปัญหาเหล่านี้ก็คงจะรู้ว่ามันมีความทุกข์มากมายเพียงใดอาตมาไม่ต้องสาธยายเพราะคนฆ่าตัวตายเพราะความรักนี่ก็เยอะแสนเยอะมากมายไก่กองบางทีข้าวไม่ต้องกินก็ได้ แต่ว่าไปบ้านน้องเห็นผ้าถุงก็โอ้โหดีใจแล้วแค่นี้นะมันเป็นเอามากถึงขนาดนั้นเลยนะดูหนังสือดูเนื้อหามันก็จิตใจไม่คิดเป็นอันงานเป็นอันธรรมนั่นแหละมันดึงดูดพลังงานไปหลายอย่างเลยทีเดียวงั้นผู้ที่สามารถจะตัดในเรื่องเหล่านี้ได้จึงผู้ที่ยังมีพลังสร้างสรรค์มามีความรักต่อสังคม นะว่างไกลขยายเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะเป็นความรักที่เผื่อแผ่ออกไปไม่เป็นความรักที่เพียงเพ่งแค่ความเห็นแก่ตัวเท่านั้นแต่ทุกๆคนก็ต้องฝึกพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านสอนให้คฤหัสถ์ทุกคนมีการฝึกการทำทานรักษาศีลมันก็ทำให้จิตใจเรามีความกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้อย่างสูงยิ่งขึ้นไปเลยทีเดียวฉะนั้นอาตมาก็ได้สาธยายมาเป็นเวลารู้สึกว่านานพอสมควรแก่เวลาที่จะให้ความรู้แก่พวกเราก็ได้เน้นที่จะให้พวกเรานี่ได้เริ่มที่จะประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าอย่างที่พุทธมาได้พิสูจน์กันมานะโดยเฉพาะเรื่องของการละอบายมุขถือศีล5แล้วก็ถือมังสวิรัติด้วยอย่างนี้นี่เนี่ยนะคุณลองพิสูจน์ดูจริงๆเถิดนะชีวิตนี้เราพิสูจน์อย่างอื่นมากมายไก่กองแล้วพิสูจน์ที่จะเอาลาภเอายศเอาสรรเสริญเอาสุขอย่างนั้นเนี่ยมาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วนะเราควรที่ได้ที่จะลองกล้าทำความดีดูบ้างเถิดนะไม่ใช่อาตมาเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ทำได้หลายๆคนที่เขาได้กันขึ้นมาเขาก็มีอยู่มาพิสูจน์ให้เห็นให้พวกเรานี่ลองพิสูจน์ตามนะถ้าไม่ดีจริงขอคืนก็ได้นะพวกอาตมานี่ใจสปอร์ตแค่ไหนไม่ดีจริงขอคืนอาตมาให้ศีลไปแล้วนี่มาบริษัทของพุทธศาสนามีพระนี่ก็เรียกว่าให้ศีล นะเนี่ยพูดไหมเนี่ยให้ศีลทั้งนั้นเทศทั้งนั้นนั่นแหละให้ศีลให้ข้อประพฤติปฏิบัติแต่อาจจะมีแยกแยะในยะพิสดารอยู่บ้างให้คุณพิสูจน์ให้ศีลคุณให้คุณไปพิสูจน์ไม่ดีจริงขอคืนไม่คิดค่าตอบแทนนะไม่คิดค่าตอบแทนจริงๆขอคืนเลยหาคืนมาให้ตมาไม่ได้นะถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้จริงๆนะแต่คุณไปพิสูจน์ซะก่อนนี่นะอาตมากล้าท้าทายแล้วตมาก็กล้ายืนยันว่าอาตมาก็จะปฏิบัติเช่นนี้ไปแหละนะของดีอย่างนี้นะของดีอย่างนี้ก็ต้องอยู่กันจนวันตายของที่ไม่ดีเราก็ได้สละออกมาแล้วอาตมาก็อยากพวกคุณได้พิสูจน์ได้เจอของดีเช่นนี้บ้างจังเลยทำอย่างไรหนอเราก็กำลังรอความตายเข้าไปทุกๆขณะเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งที่เนี่ยนั่งรอความตายทั้งนั้นน่ะใช่ป่ะใช่ไหมตายทั้งนั้นน่ะเนี่ยมันไม่แน่นี่ว่าจะตายวันไหนเรากำลังเดินทางสู่หลุมฝังศพเนี่ยความสุขจากการนอนเนี่ยยังมีอีกเยอะนอนจนเน่ายิ่งในนี่ยุคหน้าหนาวยุคนี้ผีอาละวาดยุคนี้ผีเยอะยังตื่นเช้าๆมันจะอาละวาดตอนเช้าๆมืดๆหน่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วมันจะกดทับไหล่นอนลงไปตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังมืดอยู่เลยนี่มันก็อยากขึ้นมานอนลงไปนอนลงไปนะเราก็นอนดีกว่าลุกไม่ขึ้นรู้สึกว่าผีมันอำลุกไม่ไหวนี่แหละผีหนาวนะผีหนาวนี่ตัวสำคัญฉะนั้นพวกเราก็ต้องเพ่งเพียรขึ้นมาด้วยการฝึกทั้งกำลังกายและฝึกทั้งใจนะที่จะช่วยกันในการที่จะแก้ปัญหาของตนแล้วก็แก้ปัญหาสังคมร่วมกันนี่จึงเป็นสิ่งที่สังคมทุกวันนี้กำลังต้องการกันมากเหลือเกินไม่ว่ายุคไหนๆก็ตามแต่อาตมาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทั้งหลายคงจะเป็นหน่วยกล้าตายของพระพุทธเจ้าคือกล้าตายในด้านของความดีกันบ้างเถิดนะนี่คือหลักประกันของชีวิตที่ดีเพียงพอที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่พ้นจากปัญหาของสังคมที่เขาเดือดร้อนอยู่หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะซึ่งทุกวันนี้พุทธมาก็พิสูจน์กันมากมากขึ้นทั้งนั้นอย่ารอช้าจงมาเป็นคนทันสมัยเป็นมนุษย์ต่างดาวดาวพระพุทธวงเล็บหน่อยดาวพระพุทธนะที่จะโชว์เซ็นสินค้าตัวอย่างให้ชาวโลกได้มาประพฤติปฏิบัติตามกันบ้างเพื่อชีวิตเขาจะได้ดีกว่าที่เป็นอยู่อาตมาก็ใช้เวลานะได้กล่าวสรุปแล้วก็ได้พูดในยะบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าพอจะพูดแก่กันและกันได้เวลาพอสมควรก็คิดว่าพวกเราฟังทำไปแล้วก็คงเอาไปทำนะใครที่รู้สึกว่าคืองานครั้งนี้นี่อาจจะเป็นการส่งท้ายนะส่งท้ายที่นี่ก็คงพวกตมาอาจจะไม่ได้มาอีกอย่างที่กล่าวแล้วเพราะพวกงานตมามากขึ้นแล้วก็เห็นว่าการทำงานของลุมพินีธรรมสมาคมนี่อาจจะติดขัดเพราะพวกอาตมาพวกตมาก็พิจารณาแล้วหลายอย่างดังนั้นพวกตมาก็ถือว่าสละออกมาแล้วกันเพื่อความสบายใจของผู้ที่ทำอยู่นะถ้าอาตมาฟังมาไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะก็เป็นอย่างนั้นนั้นเพื่อความสบายด้วยใจด้วยกันทุกๆฝ่ายอาตมาก็เลยก็ต้องงานครั้งนี้ที่พวกอาตมามาร่วมกันนี้เนี่ย พวกเราฟังธรรมะมื้อเช้ามื้อนี้ที่สวนลุมพินีหน้าแห่งนี้วันนี้ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่นี่นะแต่ทุกอย่างในโลกนี้มันอนิจจังนะอาตมาขอวงเล็บไว้หน่อยแต่ก็สุดท้ายที่นี่แหละเพราะว่าต่อไปเราก็จะคงจะไม่ได้มาอีกทุกๆเดือนอย่างนั้นถ้าใครสนใจก็ติดตามไปที่สันติอโศกแล้วกันนะใครสนใจศึกษาธรรมะที่นั่นก็เชิญที่นั่นมีหนังสือหนังหาขอมาอ่านได้ขอไปเลยก็ได้นะฉะนั้นฟังธรรมแล้วก็เอาไปทำอย่างที่ว่านะจะติดตามไปฟังเอาไปทำอีกก็ได้อย่าฟังธรรมแล้วก็เอาไปทิ้งเพราะว่าธรรมใดๆเนี่ยมันจะไร้ค่านะเพราะว่าเราไม่ทำขอเอวัง สุดพุทธองค์ใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมธรรมใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดโลกที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรม